الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل، kusoma kwa nguvu na kusoma kwa siri katika sala ya usiku. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وأما في صلاة الليل، نعم katika sala ya usiku، فكان تارة يسر وتارة يجهر. Mara nyingine alikuwa mtume akisoma kwa siri na mara nyingine akisoma kwa nguvu sala yake ya usiku nyumbani. Wakana idha qara wa huwa fil bait yasma'u qira'atahu man fil hujra, na alikuwa akisoma na yeye yuko nyumbani husikia kisomo chake aliyeko pale katika chumba chake. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. نالكوا ويندا مرانجين يكينوا صوتياك زيد يهيذيو مباكا ومسكيا عليكوا انجي يكيلي تشومبا. مرانجين أنسكيا يولي بالي بالي كتكا تشومبا، mara nyingine husikia aliyeko nje ya chumba kile. Wabidhalik amara Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wadhalika hina ma kharaja layla fa idha huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yusalli yukhfidhu min sawtihi. Kwa hivyo alimuamrisha Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, aliwaamrisha kama hivyo anavyofanya yeye wakati alipotoka usiku mmoja. Fa idha huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yusalli, mara ni Abu Bakar radhiyallahu anhu anasali nyumbani kwake na kuinamisha sauti yake. ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. أكم بيتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهوك وكواك صالي نين منكواك حالي يكينو صوتياك، وأبو بكر الكواك نمش صوتي عمر أكينو صوتي كتك صلاياك يوسيكو. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ولبكسانيك وطي وويلك ومتومة صلى الله عليه وسلم قال متومة كسيمة: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، للكبتية نحالي ونصالي ونينميش صوتياك ونصمك وثيري. قال أبو بكر يكجيب: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، نلمسكليزيشا يولن يموومبا يا رسول الله. أنا أقصد يناني الله سبحانه وتعالى. وقال لي عمر نمتم يا كمان بيا عمر بن الخطاب: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، للكفتية وكتويه نصالي unainua sauti yako. Faqala ya rasul allah uqidhu alwasnan wa atrudu ash-shaytan, namuamsha mwenye kulala na ninamfukuza shaytani kwa ile sauti yangu. Vile ninavyoinua sauti namuamsha aliyelala na yeye asali na namfukuza shaytan, ndio maana nainua sauti. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. انتم يا كمان بيا يا أبا بكر إنو صوتياكو كدوغو وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا اخفض من صوتك شيئا انميش صوتياكو كدوغو وطي وويلي اكواركبشا Abu Bakar alikuwa akisoma kwa siri akamwambia inua kidogo sauti yako. Umar ilikuwa akiinua sauti akamwambia punguza kidogo sauti yako. Wakana yaqul aljahiru bilquran kaljahiri bisadaqa walmusirru bilquran kalmusirri bisadaqa. Mtume alikuwa akisema hivyo mwenye kusoma kwa nguvu kwa Qurani ni kama mwenye kudhihirisha sadaqa. Na mwenye kusoma kwa siri Qur'ani ni kama mwenye kufanya siri sadaka yake. Fahimu tumanda? Yakulu Sheikh Bazamul Hafidhullah katika kuelezea masaili yaliyoko katika fasli hii. يقول تضمن هذا الفصل جملة من المسائل وهي التالية: المسألة الأولى أن القراءة في صلاة الليل يسن فيها رفع الصوت أحيانا والإسرار أحيانا. وسوما كتك صلاة يوسيكو نسنة وين وصوت مرة نينجين ننسنة كسوما كسيري مرة نينجين. Kama mtu anasali sala ya usiku peke yake nyumbani, mara nyingine ainue sauti, mara nyingine asiinue sauti. Wa anna al-afdala fi qira'ati salati al-layl huwa at-tawassutu baina al-israri wa baina al-jahr. Na kwamba bora zaidi katika kisomo cha sala ya usiku ni kati na kati, baina ya kuinamisha sauti na baina ya kuinua sauti. وهذا يدل عليه سيرته صلى الله عليه وآله وسلم نحن فهمشوا نمين الرواك انتم صلى الله عليه وسلم فقد كان تارة يسر وتارة يجهر يه مرة نجين يلقوا كفستيريشا أكسوما كفستيري مرة نجين يكينوا صوتي كتك صلاياك يوسيك. وكان إذا كان في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. نالكوا كيو نيمباني أكيسالي وسكيا كسوما كواك يولي أليكو بالي تشمباني. نيناني ماما عائشة أو مكيو يوتي بالي تشمباني. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك. Na alikuwa pengine huinua sauti mara nyingine zaidi ya hivyo, hata yasmahu man kana ala arishihi, mpaka humsikia aliyekuwa nje ya ile nyumba yake. Kwa hiyo mara nyingine alikuwa akisoma kwa siri, mara nyingine akisoma kwa kuinua sauti. Wadalilu ala anna hadha huwa alafdal atawassut, na dalili ya kwamba hili ndio bora kuwa kati na kati, kauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa li Umar radhiyallahu anhuma ikhfid min sautika shay'a, kamwambia Umar inamisha sauti yako kidogo. Fadalla dhalika ala anna at-tawassut fi al-qira'a fi salati al-layl huwa al-afdal. Hii inafahamisha kwamba ile kati na kati katika kusoma katika sala usiku ndiyo bora zaidi. Fa in asarra jaz wa in rafa'a wa jahara jaz walakin at-tawassut huwa al-afdal. Akiinamisha sauti mtu akisoma kwa siri inajuzu, na akiinua sauti yake inajuzu, lakini kati na kati ndiyo bora zaidi. Kati na kati, yani si sauti kubwa wala si sauti ya siri. مفهوم هذا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من الآداب المفروضة في قراءة القرآن الإسرار. لكتك آداب زلزيمة كتك كسوم قرآني كسوم كسيري الإسرار. anna linsana yusirru, ni kwamba mtu anasoma Qur'ani kwa siri. Ana ara al-adad naqasa. Ha? Hola. Oh, tayib. Anna li-insana yusirru. Limadha? Kwa nini? Li-annahu amrun min umuri riya. Sabu hili moja katika mambo ya riya. Hila kuinua sauti mtu akisoma Qur'ani. Si katika sala, sio imamu. Tusema kharija sala. Walinsanu alayhi an yuraqiba nafsahu, mtu anatakiwa aiangalie nafsi yake. Yandhuru fil umuri allati tuathiru fil ikhlas, aangalie katika yale mambo ambayo yataathiri ikhlas yake. Fa innal amala salihan la yakunu salihan illa bil ikhlas wal mutaba'a, amali njema haiwi ni njema isipokuwa kwa ikhlas, kumtakasia Allah na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Huna ukhidha hadhani ash-shartani, katika aya hii ndio yamechukuliwa haya masharti mawili ya kukubaliwa ibada, al-ikhlas والمتابعه. اين الاخلاص في هذه الايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. اين الاخلاص؟ ولا يشرك بعباده ربه احد. اين المتابعه؟ فليعمل عملا صالحا. ها؟ فليعمل عملا صالحا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقراءة القرآن عمل صالح, قسم القرآن نعمل جيما, يعني إن فعله متابعا لما جاء في الأحاديث من ابتغى عملا صالحا في هذا الباب, لكن لا يكتمل ولا يكون عملا صالحا لك فيه أجر إلا إذا عملته مخلصا فيه لله. كسوما نكتك عمل جيما عم بيويون الثواب, لكن هيتكملك عمله جيما wala haitaitwa ni amali njema ambayo utapata thawabu isipokuwa ukiifanya hali ya kuwa ni mukhlisan lillah, hali ya kumtakasia Allah. Qala ta'ala alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala al-Fudhayl ibn Iyad rahimahullah akhlasuhu wa aswabuhu, akifasiri ayyukum ahsanu amala, قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه, نني معنى أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل, حتى يكون خالصا صوابا. عمل إكوى إن إخلاص na haiwi ni sawab, haitakubaliwa. Na ikiwa hiyo amal ni sawaban lakini haina ikhlas, pia haikubaliwi. Hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka iwe ni khalis na ni sawab. Wal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunna. Amali khalis ni ile ambayo inakuwa ni kwa ajili ya Allah na sawabu ni kuwa juu ya sunna. Fa qira'atu al-Qur'ani min shar'i Allah, huyu kusoma Qur'an ni katika sheria ya Allah. Lakin la yakunu laka fiha al-ajr illa idha kunta mukhlisan fiha lillah, lakini huwezi kuwa na thawabu kwa kusoma Qur'ani isipokuwa uwe ni mwenye kumtakasia Allah, mutabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, hali ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayahdharu almuslimu an-nafsa al-ammarata bisu wa shaytan, mtu atahadhari na nafsi yenye kuamrisha sana maovu na shaytan. Wa min dhalika annahu umira wa ursida ila alla yaqra'a qari'u al-qur'ani bijahrin wa arshadahu liyusir, mtu anaamrishwa asisome Qur'ani bijahar, kwa sauti kubwa, isipokuwa anaambiwa asome kwa siri. Lianna aljahra bilqurani kaljahri bisadaqa, sababu kusoma kwa nguvu kwa Qurani ni kama kuisoma kwa dhahir au kuitoa dhahir sadaka. Sababun min asbabi riya, ni moja katika sababu za riya, kutoa sadaka kwa dhahir ni moja katika sababu za riya. Mtu akiingia hapa na milioni moja ikawa gawanya hapa, afutano tano, si kila mtu amuona hapa na jibasha lake, alafu huyo atoka hadha ish leo wangekaa kwa siri pale, akamwita mtu kidogo kidogo, hadha adhhar, unafahamu, amwite mtu kidogo kidogo kwa siri. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja watu saba katika ambao watafunikwa katika kivuli cha arshi yake, yauma la dhilla illa dhullu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yani kama laiti kuna mtu hapa yuko upande wa kushoto hajui huyu upande wa kulia umetoa nini. Hivi ndivyo inavyotakiwa sadaka, lakini kuja mtu akagawanya pesa hapa, tutazichukua, si kwamba tuzichukui, tutazichukua na lakini kwa ile nia yake ya riya hana thawabu. Yakul idha hamamta bisadaqa wa dafa'taha amama an-nas fa innaka qad tajidu fi nafsika al-ujba wal-kibr, wewe unapokusudia kutoa sadaka ukaitoa ile mbele za watu, wewe utakuta katika nafsi yako ujub, kujiona na kibir. Waqad taf'alu hadha liyuqala anka annaka karim wa annaka tatasaddaq, na huenda ukafanya hivyo ili uambiwe kwamba mtu fulani ni karimu na kwamba unatoa sadaka. Wa annaka tadfa'u al-amwal, na kwamba wewe unatoa mali. Wa kadha idha talawta al-Qur'an, hivyo hivyo ukisoma Qur'ani. Wa rafa'ta sawtaka, ukainua sauti yako. Wasamata min nafsika faqad yadkhulu fi nafsika alkibr, huwa ikaingia katika nafsi yako kibir. Annaka taqra'u alquran, kwamba wewe usoma Qurani. Wa annaka afdalu min alakharin alladhina la yaqra'una alqurana, na kwamba wewe ni bora zaidi kuliko wengine, watu wengine wazungumza wewe wasoma Qurani, inaingia hiyo, kwa wewe ni bora kuliko wao na ni bora. Walladhina yastami'una al-aghani wa yastami'una al-aflam wa ghayraha, wa ni bora kuliko hawa. Wa qad tara fi nafsika annaka taqra'u al-qur'ana wa tujawwiduhu wa tuhassinuhu wa anta ahsanu min al-akharin, pia huenda ukaona katika nafsi yako kwamba wewe unasoma Qur'ani vizuri, unaisoma kwa tajwid, tena unaisoma kwa sauti nzuri, na kwamba wewe ni hodari zaidi kuliko wengine. Fahadha kulluhu min babun kulluhu babun min abwabi riya wa shirki alladhi yubtilu al-a'mal, hicho hii ni katika milango ya ria na ushirikina ambayo inabatilisha amali. Riyao ni shirkun asghar, ndio ni ushirikina mdogo. Wewe waonesha watu kwamba una sauti nzuri, wenzako wazungumza kwamba wewe ni mwana, yani wamwabudu sana Allah, hutaki kupoteza wakati wako wasoma Qur'ani. Kwa hii ni babu min abwabi riya, wa rasulu sallam yuhadhiru min dhalik, na mtume sallam anatahadharisha hilo. Fayakulu aljahiru bilquran kaljahiri bisadaqa, anayesoma kwa nguvu Qurani ni kama mwenye kudhihirisha sadaka. Walmusiru bilquran kalmusiri bisadaqa, Na mwenye kusoma kwa siri Qur'ani ni kama mwenye kuitoa kwa siri sadaka. Rawahu Abu Daud, akhrajahu Abu Daud fi kitabi salah, babu rafi'i sauti bil qira'a fi salati al-layl, wa Tirmidhi fi kitabi fadail al-Qur'an, babu ma jaa fi man qara'a harfan min al-Qur'an ma lahu min al-ajr, wa an-Nasa'i fi kitabi qiyam al-layl wa tatawwu'i an-nahar, babu fadli as-sirri 'ala al-jahri. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد إخراجه لهذا الحديث: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن. ويلي أن يسمك سيري نبور زيدك لك أن يسمك أنقوف قرآني، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. سبو صدقة يسيري نبور زيدك أهل العلم كلك صدقة يظاهر. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، إلي أنت أسلمك نيلي كجيونا، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب. يلي أن يفني سيري عملياك هاي يغبي كواك كجيونا، ما يخاف عليه من العلانية كما ينفي يغبي وكوهو كظاهر. ففيه بيان أن الإسرار بالقرآن أفضل. Hapa kuna kuweka wazi kwamba kusoma kwa siri Qur'ani ni bora zaidi, kama anna al-israra bis-sadaqati afdal, kama ilivyo kwamba kutoa sadaka kwa siri ni bora zaidi, kama jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal: sab'atun yudhilluhum Allahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh: imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadati Allah ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في كتاب الزكاة. فدل ذلك على أن الإسرار بالصدقة هو الأفضل. هي نفهمش كما كويتوا سيري صدقة نبور زيدي. قال العلماء: وإذا أمن الرياء وكان في الجهر بالصدقة خير، فإن المسلم لا مانع أن يجهر بالصدقة. Akisalimika na ria na ikawa katika ile kutoa sadaka kwa dhahir ni bora, basi muislamu hapo hakuna mane ya kuitoa sadaka kwa dhahir. Kama ni mtu anasalimika na ria haihofei kwa kijambo la ria, asema hapo kutoa sadaka kwa dhahir hapo inakuwa ni bora. Kama thabata fi hadithi mujtabi nimar, wale ule ujumbe uliokuja kwa Mtume sallam, Mtume akaangalia hali zao ni maskini mafukara, Mtume akawaamrisha masahaba kila mmoja awape sadaka, kila mmoja ajitolee. Sasa pale wakajitolea kwa dhahir, pale hakuna ria. Pale hakuna ria. Au kwa mfano watu wote wanasoma Qur'ani, kila mmoja anasoma Qur'ani, kila mmoja anahifadhi, hapo hakuna ria hapo, kwa sababu kila mmoja anasoma. Lakini watu wanazungumza, wengine wafanya shughuli zao, wewe watoka pale na msahafu ukasoma Qur'an kwa nguvu tena kwa sauti nzuri, sauti ya juu, hii ina maana gani? Moja kwa moja hii ni ria. Lau ukasoma kwa siri, naam, watu wazungumza, wewe wasoma zako kwa siri, wahifadhi, wafanya muraja. Lakini sasa wazunguka zunguka za tena wazungukie karibu karibu, wao watu wazungumza, wewe wapita karibu karibu, tabarakalladhi bi yadihi al-mulk, waangalie huko, waangalia hii nini sasa, siri ya nini? يقول: وقد ذكر أهل العلم وجوها لإخفاء الصدقة وفضله ووجوها لإظهار الصدقة. Asmaahul ilmi wametaja njia za kuificha sadaka na fadhila zake, na pia wametaja njia nyingine za kudhihirisha sadaka. Famin wujuhi ikhfa'i sadaka annaha takunu ab'ada 'anil riya'i was-sub'a. Katika njia za kuificha sadaka na kwamba ni bora, ni kwamba sadaka ina ile kuficha inakuwa iko mbali na riya na sum'a, watu kumtaja na kumsikia kwamba fulani ametoa sadaka. Annahu idha akhfa sadaqatahu lam yahsul lahu baina an-nasi shuhura wa madhun wa ta'dhim. Anapoificha mtu sadaka yake haipatikani baina ya watu shuhura kumtangaza yule na kumsifu na kumuadhimisha. Fakana dhalika yashuku ala nafsi fawajaba an yakuna akthara thawaba, huyu inakuwa ni zaidi, thawabu zake ni nyingi zaidi. Ma jaa fi alqur'ani alazim min madhi man yukhfi sadaqa wa yusirru biha, imekuja katika Qur'ani tukufu kumsifu yule anayeficha sadaka yake. Fi qawlihi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Kwa hiyo hii aya inaonyesha kwamba kuficha sadaka ni bora zaidi kuliko kuidhihirisha. Wama jaa fil hadithi min fadilati sadaqati sirri, pia imekuja katika hadithi kuonesha ubora wa sadaka ya siri. Anna sahibaha min as-sab'ati alladhina yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu, kwamba mwenye sadaka ya siri ni katika wale watu saba ambao Allah atawafunika katika chini ya kivuli cha arshi yake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Anna al-idhara yujibu ilhaqa dharari bil akhir, akaelezea njia za kudhihirisha sadaka kwamba hii inawajibisha kumuingizia madhara yule mwenye kupokea ile sadaka. Fayadu al-mu'ti hiya al-ulya wa yadu al-akhir hiya as-sufla, mkono wa mwenye kutoa ndio uko juu na mkono wa mwenye kuchukua ndio uko chini. Tunasema al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ul, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Mkono wa juu ni upi? Ni ule mwenye kutoa. Mkono wa chini ni ule mwenye kupokea. Kwa ukidhihirisha sadaka pale itadhihirika kwamba mkono wako ni wa juu wewe unayotoa. Wa min wujuhi dhahari sadaka, ni katika njia za kudhihirisha sadaka. Anna liinsana idha alima annahu idha adhaharaha sara dhalika sababan liqtida'i alkhalqi bihi fi i'ta'i sadaqat fayantafi'u alfuqara'u biha fala yamtani' walhalu hadhihi an yakuna alidhharu afdala. Katika njia za kudhihirisha sadaka ni kwamba mtu akijua kwamba akidhihirisha ile sadaka yake itakuwa ni sababu ya watu kumfuata na wao nao kutoa sadaka zao ili wale mafakiri wanufaiki kwa sadaka hizo, hapo sasa sio vibaya kuitoa katika hali ya dhahir. Hapo itakuwa kudhihirisha ni bora zaidi, kwamba itakuwa ni hafidhan la wengine kwamba nao pia watoe. Wa minha anna fi idhariha nafyan lituhma, pia katika kuidhihirisha sadaka ni kuondosha tuhuma, kwamba mtu akiitoa pale aitaondoka ile tuhuma ya kutuhumiwa kwamba fulani ni bakhili, yule ana pesa lakini hatoi. Ha? Sasa kuondosha tuhuma ile akatoa sadaka kwa dhahir, kwa nia hiyo kwamba anaiondosha tuhuma ile ya watu wanaomtuhumu, hapo itakuwa kudhihirisha ni bora. Wa minha anna idhaharaha yatadhammanu almusara'ata ila amri Allah ta'ala wa taklifihi, pia kudhihirisha kuna kusanya kufanya haraka kwenye amri ya Allah. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين, kukudhihirisha pale pia ni katika kufanya haraka kufanya mambo ya khairi. واخفاؤها قد يوهم ترك الالتفات الى اداء الواجب hapa kuificha itadhanisha kuacha kutekeleza ule wajibu au ilibtai fihi au kuakhirisha قلت الذي يظهر لي ان محل الخلاف في ابداء الصدقه وتركه في الفرض والنفل asema mahali pa khilafu ni katika kuidhihirisha sadaka na kuacha katika faradhi na sunna huwa idha tasawa al-ikhfa'u wal-idharu fa ayyuhuma afdalu ikiwa ni sawa ile kuificha na kuidhihirisha lipi katika hayo mawili ni bora zaidi amma idha qama ma yurajjihu au yu'ayyinu ahadahuma fa hadha kharijun mahalla al-bahth ama ikiwa pana lenye kutilia nguvu moja lao au kuliainisha moja lao hili imetoka katika mahali pa bahthi hii kal mawdhi alladhi jaa fi shar'i idharu sadaqati fihi au alhalu allati yatarajjahu au yata'ayyanu ala almuslim liikhfa au alibda wa minha katika hali hizo halu idhari faridhati zaka hali za kudhihirisha faradhi ya zaka hapo ni lazima au hali shahthi lihimam au katika hali ya kunoa zile hima za watu fil iktidai walmutabaa ala fi'li alkhairi katika kufuata na kufanya khairi atoa ili wenzake nao watoe au hiyo nafi alituma kuondosha tuhuma za watu kwamba mtu fulani ni bakhili akatoa kwa dhahir ili ziondoke tuhuma hizo umefahamu kwa hiyo kuna hali ambazo kudhihirisha sadaka ni bora na kuna hali ambazo kuificha ile sadaka au kuitoa kwa siri ni bora kwa hiyo kadhalika qira'atul qur'an usoma qur'ani hawa wa min al-adab ni kwamba hasa msikitini siku za Ijumaa katika adabu za kusoma Qur'ani mtu asome kwa siri siku ya Ijumaa watu wengine wasali wengine wamtaja Allah wengine wamsalia Mtume sallam mtu uko ndani ya msikiti kila mmoja anafanya ibada zake ni sunna asome kwa siri Qur'ani sio asome kwa nguvu watu wote wanasikia mafhumu hadha tumalizia hiyo ma kana yakrauhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi salah sura alizokuwa akizisoma mtume wa sallam katika sala wa amma ma kana yakrauhu sallallahu alayhi wa sallam fi salawati min as-suwari wal ayat fa inna dhalika yakhtalifu باختلاف الصلوات الخمس وغيرها اما سوره alizokuwa akizisoma katika sala na aya alizokuwa akizisoma katika sala hilo linaختلف kwa hitilafu ya sala tano na nyinginezo wa haka tafsila dhalik mubtadiina bisalati alula min alkhams alafu akaanza salatu alfajr صلاة الفجر كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisoma katika salatu al-fajr طوال المفصل zile sura ndefu fakana ahyana yaqra al-waqi'a wa nahwaha min as-suwar fi ar-rak'atayn alikuwa mara nyingine anasoma suratul waqi'a na mfano wake katika sura katika zote rakaa mbili suratul waqi'a wa qara'a min surati at-tur pia alisoma katika suratul tur wadhālika fi hijjatil wadaa katika hijjatil wadaa alisoma salatul fajr katika salatul fajr suratul tur wa kana ahyanan yaqra'u qaf والقرآن المجيد ونحوها fi rak'ati al-ula, katika rak'a ya kwanza anasoma Kaf wal Qur'an al-Majid yote. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisar al-mufassal ka idha ash-shamsu kuwirat, alikuwa mara nyingine akisoma sura zile fupi kama idha ash-shamsu kuwirat. Wa qara'a marratan idha zulzilat fi rak'atayn kiltayhima, alisoma mara fulani idha zulzilati al-ardu zilzalaha katika rak'a mbili zote akasoma sura hii. Hatta qala ar-rawi fala adri anasi ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam am qara'a dhalika amda, mpaka mpokezi wa hadithi hii akasema, je, mtume alisahau au alisoma hivyo kwa makusudi? Sura hiyo hiyo akaisoma rakaa ya kwanza na sura hiyo hiyo ya zilzal akasoma rakaa ya pili baada ya Fatiha. Wa qara marratan fi safar qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, alisoma safarini salatul fajr qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas baada ya Fatiha. Wa qala li uqbah ibn amir radiyallahu anhu اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما, سوما كتك صلاياكو هذي معوذتين سورة الفلق وسورة الناس كواني حكتك إفادة من كتك إفادة كوانفان وسورة هذي ميلي. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك, الكوان مرانيين كسوما زيد يهيزو. وكان يقرا 60 ايه فاكثر, alikuwa akisoma aya 60 na zaidi katika salatul fajr. قال في بعض رواته لا ادري في احدى الركعتين او في كلتيهما, sijui katika rak'a moja, katika rak'a mbili au katika rak'a zote hizo aya 60. وكان يقرا بسوره الروم, alikuwa akisoma suratul rum pia salatul fajr. واحيانا بسوره ياسين, mara nyingine akisoma suratu Yasin. Wa marratan salla subha bi Makkah fastaftaha suratul mu'minin, mara moja alisali salatu subhi Makkah akaanza suratul mu'minin. Hatta jaa dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa ala shakku ba'dhi ruwat, baadhi ya wapokezi wa hadithi hii ametia shaka, je ni dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa. Akhadhathu su'lah faraka'a, akapata kikohozi akarukuu. Ni aya gani hii iliyotaja Nabii Musa na Harun au Isa? Aya gani katika suratul mu'minun ayuha alhafadha? Ha, ma naam ya Ibrahim, aya gani? Naam يا أحمد, نعم ولقد أتينا موسى الكتاب. أحسنت, أيوة أحسنت, هذا هو. إذن أكبت كيكوهوز امتومي أكاروكو, وهذا من السنة, هذا من السنة. الإمام إذا أخذته صعلة يركع, سوى إن ليت كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو واتو إمام مأموم أصبري قراءة يكوه واتو بالها. هي السنة متوم يا ليفانيا هي وكوه زرانين سوى إن ليت كوكو واتو أبو بكا وتبيكي أبو. فاهم تما؟ وكان احيانا يؤمهم فيها بالصافات, pia mara nyingine alikuwa akikaa imamu akiswalisha salatu subh anasoma suratu safat. وكان يصليها يوم الجمعه بالف لام م تنزيل السجده في الركعه الاولى وفي الثانيه بهل اتى على الانسان, salatu subh siku ya jumaa rakaa ya kwanza suratul fatiha na suratul sajda, rakaa ya pili suratul al-fatiha na suratul insan. Wa kana yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula wa yaqsuru fi ath-thaniya, alikuwa mtume akirefusha katika rakaa ya kwanza na akifupisha katika rakaa ya pili. Hii ni kila swala, hii kila swala rakaa ya kwanza inakuwa ndefu, rakaa ya pili inakuwa fupi yake. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah, min huna يبدأ المصنف رحمه الله في ذكر ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم في الصلوات الخمس المفروضة. هذا مصنف رحمه الله أنا تاجا علي بيكوا كسوما متومة صلى الله عليه وسلم كتك قرآن تكوف كتك إذي صلاتان وزفرادي، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وذكرها من باب ذكر الأمور المسنونة المستحبة. أمتاج هيلو كتكم لانغو كتاج مامبو يا سنة بيون سنة يا نسنيوة كيفانيا، وليس على سبيل الوجوب سيكونجي يا واجب كم بلازيمة. فليس المراد من ذكر هذه القراءة لهذه الآيات والسور التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم أنها على سبيل الوجوب، سي مقصديو ya kusoma aya hizi na sura hizi alizokuwa akisoma mtume katika sala si kwa njia ya wajibu kwamba lazima imamu asome sura hizi, la. Inama nakulu hadha ma kana yakrau rasulu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi salawat, hivi ndivyo alivyokuwa akisoma mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala hizi. Fa fi'lu dhalika sunnatun mustahabba, kufanya hivyo ni sunna. Laysa bi shartin wala wajib, si sharti wala si wajib katika wajibati salah. Faman istata'a an yaqra'a mithla qira'ati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fi salatihi wa tahammul al-ma'mumin fi dhalik fala haraja wala ba's, fa hadhihi sunnatun mustahabba. Anayeweza kusoma kama alivyosoma mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala zake na maamuma wakatahamali hilo, sio vibaya, hii ni sunna. Amma idha kana almamumun la yastati'una tahammula tuli alqira'ati at-tawila allati kana yaqra'uha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fas-sunnatu fi haqqi al-imam idha salla bin-nasi alla yutawwila وأن يقتصر على سورة والسماء ذات البروج وسورة والشمس وضحاها أو سورة والليل إذا يخشى ونحوها أو نحوها. فهموا كما ما أمم هاوزي كتحمل سورة نف هزي أنبازو متوم إلقوا كذي سوما كتك صلاة الفجر كيو سنة كتك حق يا إمام أكي وصليش واتو أسير فوشي أسوما إذي سورة فوبي والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى هين ديو سنة. واضح؟ ثم قال أقول ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث التي تذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يؤخذ منه الأحكام التالية. الحكم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بمثل هذه السور. متومة صلى الله عليه وسلم عليكوا كسومة كتك صلاة الفجر مفان وسورة هذه، وهي تعتبر من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. الحكم الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر أحيانا بقصار المفصل، مرة نجينا يلقوا كسوما سورة فوبي كالمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس والزلزلة والتكوير. واختلفوا في قصار المفصل، فبعضهم قال يبدأ من سورة الضحى. مولماء مختلفيانا وإذو سورة فوبي زانزيا وابي، baadhi yao wanasema kuanzia suratu dhuha ila an-nas ha wa yariduhu ma jaa huna fi riwayat allati dhakara al-musannif rahimahullah wa kana ahyanan yaqra'u bi qisari al-mufassal ka idha ash-shamsu kuwirat. Wa ba'dhum qala تبدأ قصار المفصل من سورة عما يتساءلون إلى الناس وغير ذلك. وليلاحظ أن من أراد السنة ينوع هapa يangaliwe kwamba anayetaka sura sunna afanye tanwiya mara nyingine, famaratan yaqra'u bihadha wa maratan yaqra'u bima huwa atwal minha, mara nyingine asome sura fupi, mara nyingine asome sura ndefu, min tiwali al-mufassal. Mfahamu? لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة الروم وبسورة المؤمنون وبسورة قاف. ويو إمام نتكيوا أفاني هيفيو مرنجين ليفو مرنجين فوبي. الحكم الثالث أنه يجوز للإمام أن يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يعيد نفس السورة أو ثم يعيد نفس السورة في الركعة الثانية. يجوز كإمام كسما سورة كتك ركاية كوانزا بعد فاتحة كيش أيرودية سورة هيو هيو كتك ركاية تيلي بعد فاتحة. وهذا أحيانا نهيني مرنجين سيو كلا سيكو. والدليل أنه ثبت كما قال المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاة الفجر سورة الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذلك ركعة بيلي بيك سمهيو هيو. وقول الراوي في الحديث لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا فإنه لا يؤثر في حكم المسألة. Hili neno la rawi kwamba sijui mtume alisahau akafanya hivyo au alisoma kwa makusudi, hii haiathiri katika hukumu ya masala kwamba ni sunna, lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhifadhiwa na madhambi, wa muballighun anillahi shar'a, na ni mwenye kuwafikishia watu sheria. Falau kana hadha la yajuzu lama aqarrahu alwahyu alayhi, ingekuwa jambo hili halijuzu wahi usingemtuliza jambo hilo, ungeshuka wahi wa kumwambia kwamba hiyo haifai. Waliulahad anna sunnata fi dhalika an yaf'ala hadha ahyanan la tikraran la ala sabili dawam, sunna katika jambo hili ni kulifanya mara nyingine, si kulifanya daima na kulikariri. Wazi eh? Alhukmu rabi أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة استفتح بسورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أي عند قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أو عند قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا شك بعض الرواة. هapo أخذته سعلة فركع كيكمبتا كيكوزيا كركو. ففيه دليل أن للإمام إذا حصل أثناء القراءة سعلة أن يقطع قراءته أو ينهي قراءته ويركع. مفهوم هذا؟ هي أسمع هي دليل كما إمامه akipatikana katikati ya kiraa ikampatikania hiyo kikohozi akate kiraa chake au amalize kiraa chake na kuruku. Tumefahamu? Kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, sio aendelee hapo na makohozi yake. Alhukmu alkhamis fi hadha almaqta alladhi jaa fi dhikri qiraati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati al-fajr أن من السنة أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان، وهنا أنبه تنبيها. أسمعها بمين ليس تنبيه؟ إذا لم يقرأ الإمام سورة السجدة فليس من السنة أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة. أسيبوسوما سورة هي ha? Basi si katika sunna kusoma sura nyingine ambayo ina sajda. Asisome suratul najmi halafu akasujudu pale mwisho fasjudu lillahi wa'budu. badali ya ile suratu sajda akasoma suratu najm. La, sio katika sunna katika salati alfajri ya siku ya Ijumaa. Wa ka'anna sunnata 'inda ha'ula'i hiya qira'atu suratin fiha sajda. Sio hiyo, si kwamba ni kusoma sura ambayo ina sajdatu tilawa. La, bali sunna qira'atu surati alif lam mim tanzil as-sajda. Hii ndiyo sunna, kusoma sura yenyewe, sio kusujudu. Kwanza imekuja katika Fathul Bari kwamba mtume hakusujudu katika aya ile ya suratu sajda, mtume hakusujudu. Kwa hiyo sunna si kusoma sura ya sajda, sunna ni kusoma hii alif lam mim tanzil, ndiyo sunna. Ndio anasema walam yahsul sunna man qara surata sajda yufarriquha fi rak'atayn. Pia hajapata sunna aliyesoma sura hii akaifarikisha katika rak'a mbili zote za suratul za salati alfajr yawm aljum'a. Pia hajapata sunna, bali sunna an yaqra sajda min fi alula yote. Wa hal ata ala alinsani fi althaniya, sura kamili kwa kamili. Thumma hadhi sunna walaysat shartan fi salati alfajri yawm aljum'a, kisha hii ni sunna si sharti katika salati alfajri ya siku ya Ijumaa. Alhukm asadis ma awrada almusannif rahimahullah min alahadith fi hadha almaqta yubayyinu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana fil ghalib fi sunnatihi sallallahu alayhi wasallam an yufrida kulla suratin bi rak'a. Ilikuwa ni katika sunna ya Mtume sallam, mara nyingi katika sunna zake ni kila sura kuisoma katika rakaa nyingine kamili, sura kamili. Wa annahu lam yakun sallam yukthiru min qira'ati ba'dhi sura fi rak'a, hakuwa kikithirisha kusoma baadhi ya sura katika rakaa. Wa annahu kana al-akthar wal-aqrab min halihi sallallahu alayhi wasallam an yukammila surata fi rak'a, akamilisha sura kamili katika rakaa. Falmudawama ala qira'ati akhir as-suwar au taqti'i as-surati fi rak'ataini khilafu as-sunnah, kudumu juu ya kusoma mwisho wa sura au kukata sura katika rakaa mbili, hii ni kinyume cha sunna. Warasulu sallam kana taratan yabtadiu min awali sura wa yakhtimaha fi aghlabi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa akianza sura mwanzo wa sura anaimalizia katika hali zake nyingi. Wa kana taratan yaqsimuha fi rak'atayn, ilikuwa mara nyingine akiigawanya sura moja katika rakaa mbili. Wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya, mara nyingine akirudia sura yote katika rakaa ya pili. Fasunnatu fi'lu hadha wa hadha wa hadha, wa sunna ni kufanya hivi na hivi na hivi. Wal mudawamatu ala ahadihima khilafu sunna, kudumu juu ya moja katika haya ni kinyume cha sunna. الحكم السابع والأخير من السنة في الصلاة أن يطول القراءة في الركعة الأولى أو أن تطول القراءة في الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. Katika sunna katika sala ni kurefushwa qiraa katika rakaa ya kwanza na iwe rakaa ya pili ni fupi kuliko rakaa ile ya kwanza. Allahu a'lam.